viața mea. Nu mă trage inima, beau până la ultimul leu, că-s multe pe capul meu. Să plec spre casa mea, nu mă trage inima, beau până la ultimul leu, că-s multe pe capul meu. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic. Soagră-mea mă face prost, și atunci cum să mai stau treaz, mă fac mangă de necaze. Nevasta mă ia la rost, soagră-mea mă face prost, și atunci cum să mai stau treaz, mă fac mangă de necaze. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic. Mea, în cârciumă m-aș muta, pe acasă să nu mai dau, doar în cârciumă să stau. De-ar fi după mintea mea, în cârciumă m-aș muta, pe acasă să nu mai dau, doar în cârciumă să stau. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic. Beau de trei zile la rând și încă trei mai am de gând. Să beau să nu fac nimic, de jos să nu mă ridic.